Det er snart 12 år siden, at al-Qaida-terrorister angreb New York og Washington på en solskinsdag i september. Dagen efter vågnede vi op til en helt ny verdensorden med terrorbekæmpelse, sikkerhed og overvågning på dagsordenen. I Danmark betød det blandt andet, at et politisk flertal skærpede loven mod terrorisme med to såkaldte antiterrorpakker fra 2002 og 2006. Vi ønsker at sikre, at Danmark er et trygt land at leve i uden terror, sagde den daværende konservative justitsminister Lene Espersen. Terrorpakkerne har siden da givet politiet og efterretningstjenesten en lang række beføjelser i jagten på terrorister. Mest kontroversiel er den såkaldte logningsbekendtgørelse, som tvinger telebranchen til at registrere og gemme oplysninger om privatpersoners telefon- og internetbrug. Lovene har også medført en bredere definition af terrorisme, som blandt andet gør det strafbart at støtte terrororganisationer økonomisk. Men terrorlovene er også blevet mødt af en heftig kritik fra en lang række politikere, fageksperter og borgere, der alle mener, at de strider mod basale værdier i det danske demokrati og retssamfund. I 2010 valgte Justitsministeriet at evaluere lovene. I rapporten konkluderede de dog, at erfaringerne ikke giver anledning til at overveje ændringer af den gennemførte lovgivning ud fra retssikkerhedsmæssige hensyn. Det er en konklusion, vi nu sætter spørgsmålstegn ved her på Radio 24/7. Og derfor vil vi den næste uge fokusere på de danske terrorlove og spørge, virker de efter hensigten? Er de nødvendige? Og hvad bruger vi dem egentlig til her i år 2013? Ja, og det er netop den her redegørelse fra 2010, der altså vurderede, at der ikke var meget at komme efter i terrorpakkerne, som vi skal tale om nu. Der er nemlig mange, der mener, at den her redegørelse var ganske mangelfuld, blandt andet dig, Eva Schmidt. Du er juraprofessor på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er de største mangler ved den her redegørelse fra 2010? Altså, da man i sin tid gennemførte terrorlovgivningen, der var der jo mange, der sagde, jamen, der er nogle problemer med retssikkerheden, fordi det er jo det evige problem, kriminalitetsbekæmpelse kontra retssikkerhed. Og derfor lovede man faktisk fra regeringens side allerede dengang, at der ville komme en evaluering af pakken i forhold til retssikkerheden. Og den kom så i 2010. Men problemet ved den var jo, at man spurgte kun politiet, anklagemyndigheden og PET, hvad deres mening var. Man spurgte ikke dommerne, man spurgte ikke forsvarsadvokaterne, man spurgte ikke forskerne ved universitetet. Og dermed fik den jo en kedelig drejning, om jeg så må sige, fordi man kun spurgte den ene side, og ovenikøbet den side, som hvis opgave det er at bekæmpe kriminalitet, og som derfor umiddelbart ikke har det store blik for retssikkerheden. Og det er da også helt symptomatisk i den redegørelse, at retssikkerhed nævnes ikke med et eneste ord, undtagen på den sidste side i konklusionen. Der er ikke nogen af dem, der udtaler sig, der siger, i forhold til retssikkerheden, sådan og sådan, der er ikke en lyd om retssikkerhed. Det hedder kun, vi har fået nogle redskaber, dem er vi godt tilfredse med, de virker i kriminalitetsbekæmpelsen. Hvis man havde spurgt mere rundt blandt dig og dine kollegaer, hvad var det så for nogle retssikkerhedsmæssige aspekter, du godt kunne have tænkt dig bedre belyst og undersøgt? Jamen, der er jo nogle spørgsmål, som aldrig bliver besvaret i denne redegørelse. Det første er, hvor ofte bruger man overhovedet disse nye værktøjer? Det næste er, hvor ofte bruger man så de nye værktøjer til terrorbekæmpelse, og hvor ofte bruger man dem til helt andre, ganske almindelige forbrydelser? Og endelig, og det er selvfølgelig det væsentlige spørgsmål, det er også det sværeste at besvare, nemlig, kunne man have opklaret disse terrorsager uden brug af disse nye værktøjer? Og ingen af disse spørgsmål bliver besvaret. Vi sidder tilbage og ved ikke, hvor ofte det er blevet brugt, og om det overhovedet er blevet brugt til terrorbekæmpelse. Så i virkeligheden kunne man godt have en... det er muligt, at vi er sådan overlovgivet på det her område. Altså, at de har større beføjelser, end de egentlig har brug for at gøre deres arbejde. Ja, det kan man ikke udelukke. Det kan vi jo ikke vide, når der ikke er kommet nogen ordentlige svar på vores spørgsmål. Og der skete jo det, at efter den kritik, så indkaldte Folketingets Retsudvalg faktisk til en konference, hvor også PET dukkede op. Men der kunne vi jo igen se, når man sagde til dem, jamen, hvor ofte har I brugt dette værktøj, at det kunne de ikke svare på af grunde, der havde at gøre med deres arbejde. Men så sagde jeg, jamen, er det to gange, eller er det 100 gange, kan I ikke give en eller anden idé om, hvor tit I bruger det? Og der var fuldstændig lukket, og der var altså heller ikke nogen af politikerne, der afkrævede min anden form for svar. Og for mig at se, at det er svært at se. Forstår udmærket, at PET må hemmeligholde store dele af deres arbejde. Men der er jo ingen, der spørger om bestemte sager. Vi har bare spurgt, kan I give os en idé om, hvor ofte I bruger disse værktøjer? Altså for en lægmand som mig, så kan det jo virke ganske oplagt, at når man gerne vil have vurderet lovgivning, både når man skal skrue det sammen, men også når man skal evaluere det, at så spørger man folk som dig, folk som er jurister og professorer og ved rigtig meget om det her område. Har du et bud på, hvorfor der ikke er blevet spurgt hos dig og dine kollegaer, men kun hos PET og politiet? Altså jeg kan jo ikke andet end synes, det er besynderligt, når netop meningen var, at man skulle finde ud af, om det var retssikkerhedsmæssigt forsvarligt med den lovgivning, man havde lavet. Så det er svært at tro andet, end at det skyldtes, at regeringen ønskede et bestemt svar, og derfor spurgte de, som ville levere det svar. Vi har jo ikke oplevet sådan succesfulde, eller hvad man nu skal kalde det, terroraktioner i Danmark. Kunne det ikke være noget, der taler til den her omfattende lovgivnings hæder og ære? Jo, det er klart. Man må sige, at PET har haft stor succes. Det lykkedes PET at afværge en række potentielle terrorangreb. Og så er det jo nærliggende at sige, at det skyldes nok den lovgivning, vi har. Men problemet er, at det ved vi ikke, for ingen har besvaret de spørgsmål. Jamen, kunne I have opklaret denne kriminalitet også uden de nye redskaber, I har fået? Og i hvor høj grad bliver de redskaber også brugt til at opklare ganske almindelig kriminalitet? Jeg synes, det er sådan en interessant diskussion, som jo hele tiden, som du også er inde på, peger ned i spørgsmålet om retssikkerhed og frihedsrettigheder modsat sikkerhed. I går der talte vi med Peter Skorp, retsordfører i Dansk Folkeparti, og han sagde jo, men altså, vi bliver nødt til at ligesom give afkald på nogle ting, for at vi kan sikre vores frihed. Og jeg ved godt, at sådan moralsk filosofisk, der burde jeg stå et andet sted, men sådan, det er som om min habitus ikke rigtig er til det, når det kommer til stykket, så tænker jeg, at jeg vil også bare gerne være fri for at blive sprunget i luften. Altså, kan du ikke sådan give mig lidt pondus til den der debat? Jo, det kan jeg glimrende, fordi på den ene side kan jeg jo godt se, at vi vil jo alle sammen ofre noget, for at der ikke kommer en bombe på Nørreport station. Altså, vi er alle sammen interesseret i, at vores børn og børnebørn, og vi selv ikke bliver sprunget i luften, det er klart. Men vi vil også gerne være sikre på, at det nu også er nødvendigt, fordi du må ikke glemme, at det, som terroristerne ønsker, er jo at ødelægge vores frie demokratiske samfund. Og hvis vi lige så stille skærer bid for bid for bid af vores frie samfund for af sikkerhedsgrunde, og i virkeligheden for at de ikke skal komme efter os, så går vi jo deres ærende. Så gør vi jo præcis det, som de gerne vil. Så ødelægger vi vores frie demokratiske samfund. Så får vi et Big Brother-samfund, hvor vi alle sammen bliver overvåget. Og det er jo det er jo det, man er godt i gang med. Altså, jeg har jo studerende, der taler arabisk, og jeg er til spurgt, har du ikke været inde på Al-Qaidas hjemmeside for at se, hvad det egentlig er, de truer med? Og så står de jo 7 kors for sig og siger, hvor herre bevares, det skal jeg ikke have noget af. Jeg vil gerne have et job, når jeg er færdig med jurastudiet. Jeg skal ikke forbindes med noget som helst, der har med terror at gøre. Og det synes jeg er betænkeligt. Jeg synes, det er betænkeligt, at vi ikke udnytter vores informationsmuligheder, fordi vi er bange for et fremtidigt job. Interessant. Hvis du sådan kigger sådan helt på alle de faktorer, der ligger inden for dit felt, og så sådan laver et estimat af udviklingen siden 2011, er vi i mindre grad en retsstat nu, end vi var før 11. september? Altså, jeg vil sige det på den måde, at det er min fornemmelse, at folk er blevet mere forsigtige med at udnytte deres demokratiske rettigheder. Dels deres rettighed til at få information, dels deres rettighed til at gå i demonstrationer. Og det er jo fordi, vi har set folk blive frihedsberøvet, selvom de var ganske almindelige, fredelige demonstrationsdeltagere. Og jeg synes, det er betænkeligt, hvis vi ikke udnytter de muligheder, som vores demokrati giver os, til at udtrykke vores mening. Og jeg synes især, at jeg er ked af at se det med de unge mennesker, fordi vi må ikke glemme, at det er jo der fornyelsen fra vores demokrati skal komme fra. Og vi kender jo, hvis vi går tilbage i historien, kender vi jo masser af eksempler på, at fornyelsen netop er kommet fra folket. Altså kvinders valgret, fagbevægelsen, bøssernes befrielse. Det er alt sammen, det er selvfølgelige rettigheder i dag, men engang var det et angreb på magthaverne. Vi har bedt dig, som vi har bedt vores andre gæster og bliver ved med at gøre det ugen ud, om at tage et spørgsmål med til justitsminister Morten Bødskov. Hvad kunne du godt tænke dig at spørge ham om? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge ham, altså alle de andre tvangsindgreb, telefonaflytning, ransagning og sådan noget. Der ligger jo statistik på dem. Der kan vi se, hvor ofte de bliver brugt. Hvorfor kan vi ikke gøre det samme med de nye terrorbestemmelser? Jeg forstår godt, at vi ikke kan gå tilbage, når man nu ikke har gjort det hidtil. Det er et stort arbejde. Men for fremtiden kunne man jo godt sige, lad os dog registrere, hvor ofte vi bruger disse midler. Og det er ikke sikkert, at han vil gå med til, at PET skal registrere det, men det almindelige politi bruger jo også en række af de tiltag, og hvor tit har de brugt dem? Det synes jeg ville være interessant at vide.